Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Rahman Suresinin 3. bölümü. Sezibillahirrahmanirrahim. Feyyömeyizin la yüseliyor. Feyyömeyizin o günde, hangi günde? İnsanların kabirden kaldırıldığı günde. La yüseliyor. An zenbihi insün velâ can. O gün kimse insandan, cinden günahları sorulmaz. Ne zaman? İnsanlar kabirden kalktıkları zaman. Neden sorulmuyor? Her insanın ne oldu zaten kendi yüzünden belli oluyor muhteremler. Bülü Aleyhisselam Hazretleri temutune kemâ te'işûn. Sizler nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz. Ötüp asüne kema temutun. Ve nasıl ölürseniz o şekilde kabirden kalacaksınız. Bir insan ne halde ölürse aynı şekilde kabirden kaldırılacak. Allah korusun, alkolü kişi kabrine kalkışında alkollü kalkacak. İnsanlar zaten genelde yüzünden belli olacak oradan mahşerde, yüzleri kararacak. Dünyada bile iyi insanla şer insan hemen belli olur, fark edilir, dünyada bir edilir. Bir insan yabancı bir yerde, mesela otogarda, şurada burada, kalabalıkta, şey etrafına bakındır, bir kişi peşinde yakında dolaşıyor ama onu gönlü sevmez. Ondan bir kötülüğü geleceğini tahmin eder. Yine insan böyle başka yabancı yerde birini görür ama onu gönlü sever. Demek ki insanların işi gönlü neyse o dünyada bile dışa vuruyor. Böyle. Belli oluyor bu şekilde böylece. Yine Meryem burada soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ey insanlar ve cinler? Hep burada tükeziban geliyor. Tükeziban bu tesniyedir. Tekil olsa tükezibi olur, yalanlıyorsun olur. Çoğul olsa tükezibun olur. Burada tesniye iki olarak geliyor burada. Buradaki hitap, muhatap İnsanlar ve cinler. Yûrefül mücrimûne bisîmâhum. Buradan böyle bunu açıklayayım burada. Yûrefül mücrimûne, işte orada mücrimler, günahkârlar orada tanınacaklar, bilecekler. Bisîmâhum, simalarından, üzerinden. Burada bir hadisi okuyayım inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri. Hadis uzun, biraz da inşallah özetleyeyim. Mahşer yerinde hesaplar bittikten sonra insanlar iki kısım olacak orada. Bela buyuruyor. Ferikun fil cennet ve ferikun fil se'ir. Bir fıkı ehli cennet. Yani mahşerde, mizanda, terazi başında sevabı ağır fazla gelenler, bunda elhamdülillah helukun fil cennet, cennet grubunda. Allah korusun, dünyada hayatı boş yaşamış, aldanmış dünyaya, nefsine dalmış, şeytana dalmış, tabi o da öldü ama, o da kefeni giydi. Mahşerde tabi sevabı yok veya çok az, yetmiyor, günah çok. Bu da ne olacak? Ve helukun finnar, bu ateş ehli olacaklar bunlar. Şimdi ehli cennetten bir kimse lehuzenne reculun biyedi ebihi yemni kıyameti. Hadis böyle başlıyor. Bir kimse işte o mahşerde hesabı bittikten sonra bakacak ki bir kimse babası cehennem grubuna, fırkasında babası. Oğlu cennetlik. Oğlu cennetlik. Kazanmış elhamdülillah. Bakın babası el cehennem. Gelecek tutacak olsa elinden. Hazreti devam ediyor. Eydühülevün cennete. Babası eline yapışıyor, onu çekip yere götürmek istiyor. Fünada haramın. Bir melek orada nida edecek, bağıracak bir melek. Müşrikler cennete giremezler. Allah bunlarını haram kıldı. Feyekûlü. Şimdi diyor ki o kimse, babası tabii, olabilir ya mesela, babasını belki duyan duymamıştır da kendisi de. Bu kimse ne yapacak bu defa? Babasını bırakmıyor bu elini, yapışmış. Onun cennete gitmek istiyor, kurtulmak istiyor oradan cehennem ehlinden. Melek bağırıyor. Allah Teala müşriklere cenneti haram kıldı. Feyekul Rabbi Ebi, Rabbi Ebi, Rabbi Ebi. Üst sefer. Ama Rabbim benim babam bu ama. Rabbim benim babam bu ama. Benim babam bu ama. Bu kişi bırakmıyor babası elinin içinde. Tabii kim? Oğlunu yapışacak. Karı karı yapışacak bu şekilde böyle. Rabbim benim babam bu ama. Nasıl bırakırım bu cennete? Feyuhavvelü fi suretin kabihatin. O anda babası birdenbire kötü bir şekilde dönüşecek sureti. Çok çirkin böyle bir şey alacak böyle. Bir canavar gibi, kara gömülü gibi, canavar gibi korkunç bir şekilde dönüşecek. Ve rihin müntennetin. Bir de kötü koku olacak babasında. Feyetürkühü hem babasını bırakacak, babasından korkacak. Bak muhtemelen. Korkacak. Tabii kimi mesela evladını yapmış elini orada, kimi kardeşine, kimi eşine, kimi annesine, kimi kızına neyse, hadis-i şerifte bize bu örnek buradan, erkek veriyor burada. Demek ki ne yapacak? Ehli cennette ayrılanlar bakacaklar ki candan yakınları, eşi, oğlu, kızı, annesi, babası şu bu. Ehli cehennemden yapışacak eline, Rabbim benim oğlum bu, benim kızım bu, işte benim babam bu. Bırakmıyor elini. Bakın ne olacak Mevla? Kişinin birdenbire şekli değişecek. Kapkara kömürü gibi, vahşi bir canavar gibi korkunç şekil alacak, kötü korkacak. Hem o zaman bunu bırakacak. Bu ayette de geliyor. Abesenin sonunda, Sebillah, yevme yefirul mer'u. Ela buyuruyor, yem o günü yefirul mer'u, kişi o gün kaçacak bakınız. Yefiru firar anlamına geliyor. Kişi kaçacak. Kimden? Min ehihi, kardeşinden. Ve ummihi, annesinden. Ve ebihi, babasına ilahir. Hadi gelmeye gidiyor. Demek ki Allah'ın bu elhamdülillah Müslümanlara bir şeyi muhteremler. Demek ki eğer ki o kişi annesini annesinin şeklinde görerek bırakırsa içi buna tabi kabul edelim, içi yanacak. Ama annesi olsun, eşi olsun, oğlu kızı olsun demek ki başka bir şekilde dönüşecek. Ondan korkacak, ondan kaçacak. Feyyü hazve bin nevası vel akdam. Böyle buyuruyor. Bu günahkarlar, ne olacak bunlar? Feyyuhazü yakalanacaklar. Bin nevası nasiyesinden, alnındaki saçtan. Demek ki saçı olacak alında. Vel akdam ayağından yakalanacak. Kim yakalıyor bunları? Zebani melekleri muhtemelen. Zebani. Adı korkunç zebani melekleri. İrimi iri. Vela bürüyor. Şedidün gılazün. Gılazün şedidün böyle. Galis. Acımasız öyle yaratılmış bunlar ama. Acıma duygusu yok bunu, bilmiyor öyle bir şeyi. Şedidün çok ama çok güçlü. 10 kişiye avucunu ezer. Zebani melekleri, melekler. Bunları bir aşağılayarak bunları. Neden aşağılanıyor bunlar? Dünyada Allah'a secde etmeyenler muhtemelenler. Yani sapık yollara gidenler. Kur'an böyle diyormuş. Allah böyle buyurun, peygamber diyormuş. Bunlar hiç kale almayanlar böyle. Hatta Müslümanları küçümseyip aşağılayan Müslümanlara gülenler, Müslüman gülenler bunlar. Bunlar Allah'a kadar bu şekilde alnına yapılacak bir perşeminden, saçından, ayağına yakalanacak böyle, böyle kaldırılıp atılacak Cenab-ı Allah korusun. Yine Mevlam bana soruyor, Rabbinizin hangi nimetine yalanlarsınız? Yani Allah bize bunları haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah bize peygamber gönderiyor. Allah bize akıl vermiş, Mevlam bize vermiş. Bütün bu nimetlere karşı insan bunları görmeye gelir de Allah korusun oraya giderse ne yazık ki o kimseye tabi. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي Bunlar, bu günahkarlar cehenneme yaklaşınca, yaklaşınca cehenneme. Biliyorsunuz güneşe bile bakamıyoruz, güneşe bile muhtemelen. Ya güneş hiç kalktı bir cehennemin yanında. Bu günahkarlar yaklaşınca cehenneme, diyecek ki melek zebaniler, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي işte bu cehennem, işte bu. يُكَذِ بِيَا الْمُجْرِمُونَ Mücrimler bunlar, yalanlar da bu cehennemi. İnanmazlar da mücrimler bu cehenneme. Mücrim, cürüm işleyenler, suçlu günahkar anlamına geliyor. Yani dünyada işte cehennem var, Allah'ın azabı var, Allah haram kılıyor deyince bunlar cehennemi haşa hafife alıyorlar. Yani bir alay gibi cehennemle canım yana çıkarım gidiyorlar. İşte bunlara daha karşıdan cehennem gösterecek. Hâzihi cehennem. İşte bakın cehennem bu işte bak. Görün bakalım cehennemi. Yalanladığınız cehennem işte bu. Yetufûne beynehâ ve beyne hamîmin âh. Yetufûne dolaşacaklar. Beynehâ cehennemdeki ateş ile ve beyne hamîmin sıcak su arasında an aşırı sıcak su anlamına geliyor. Bunlar cehenneme girince, tabi cehennem sırf ateş derler. Ateş cehennem böyle. Hatta aile bunlara saldırıyor. Hatta aileler içerisinde, dumanlar içerisinde, zebaniler var. Cehennemde hayvanat var cehennemde. Köpekler var, ejderhalar var cehennemde. Bunlara saldırıyorlar. Ama tabi yanacaklar bunlar cehennemde. Yanıyor artık birbirini tanımıyorlar. Korkunç şekil alıyorlar. Birbirine saldırma. Sen beni yoldan çıkardın, sen bana böyle engel oldun, sen beni buraya davet ettin diye birbirine saldırmalar, haykırmalar, bağırışmalar, çığlıklar. O kadar muazzam bir hal olacak cehennemde. Allah korusun. Bu defa tabii ne olacak şimdi? Bunlara bir susama öyle, susama. Koşacaklar, hamim suyu var, hamim. Hamim, aşırı kızgın bir su anlamına geliyor. Ama nasıl bir su? Yanan günahkar akan irinler, cerahatlar. Bilhassa Allah korusun, zina eden kadınların edebi akan şeyler, pislikler böyle. Orada irinler, cerahatlar toplanıyorlar. Bu tabi cehennemden daha kızgın, muazzam kızgın, kaynıyor, fevran ediyor. Bir de kokusu var. Burada hamimin ağan geliyor. O kadar sıcak ki artık son derece ısıda. Son derece ısıda. Buraya gelecekler. Ne yapacaklar bunlar? Önce artık dayanamadan su içecekler bunlar. İçecekler. Tabii işte yanacak muhterem efendi. Yanacaklar. Bu defa kaçacaklar tekrar ateşe doğru oradan. Bak. Mevla buyuruyor. يَتُوفُونَ بَيْنَهَا ve beyni hamimin ağır böyle. Bir ateşe, bir suya. Böyle çılgın böyle. Ocak Allah korusun böyle. Bunu Allah yarattı muhteremler cehenneme. Cehennem hazır Allah korusun. Yani bunu bize elhamdülillah Allah tabi bildiriyor bunu. Kur'an bize bunu haber veriyor. Peygamber bunu haber veriyor. Gören giden var mı? Var muhteremler, var. Peygamberler bunu gördüler. Evliler bunu keşfen görüyorlar. Bunu bize haber veriyorlar. Zaten bir de olması da gerek. En küçük bir kabilenin bile suçuna kadar bir cezaevi vardır. En küçük bir kabilenin bile bir cezaevi vardır. Yine Mevlam bana soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız bakayım. Şimdi geliyor inşallah cennet ilgili ayet-i kerimeler. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki uslubu bu Kur'an'daki uslubu böylece. Genelde önce cehennemden bahsedilir, cehennem daha kısa bahsedilir, sonra arkadan cennete geçilir. Yani bu korku, ümit arasında, yani seçenek kulda, Allah ikisini gösteriyor bizlere. Ve'lâ buyuruyor, bak kulum diyor işte, bu da var, bu da var. İnsan özgür değil mi peki ama insan özgür değil mi insan? Özgür değil insan muhteremler. Kimse değil ama böylece. Allah'ın emri altına girmeyenler, Kur'an yoluna girmeyenler özgür mü, hür mü onlar? Vallahi billahi değil muhteremler. Onlar daha kötü bunlar. Şeytanın izinden gidiyorlar. Nefislerin izinden gidiyor bunlar da. Yani şehvet, gazap, itiraz, şunlar, bunlar, eğlence, zevki, sefalar. Ne de bunlar? Şeytanın daveti, nefis emmarenin istekleri bunlar gene böyle. Mevlam bize buyuruyor şimdi burada. Estağfirullah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan. Velime şu kimse için vardır. Hafe korktu. Mekame Rabbihi. Rabbinin makamından korktu. Yani mahşer yerinde kul Allah huzuruna dikilecek, sorgular çekilecek. İşte insan bunu dünyada görebilse, nasıl bunu kişi görecek böyle? Akıl ile muhtemeler. Yani gözün görüşü kısıtıdır. Akıl ilerisini görür. Görür. Bir insan akılcı davransa, kişi aklı ile ilerisini görse, mesela akıl ile baktığımız zaman şunu görüyoruz ki, bir Türkiye'nin dünyaya gelmiş, doğmuş. Haber veriliyor, işte komşunun oğlu oldu, kızı oldu, işte şu oldu. Eğer biz buna akılcı bakarsak ne görürüz? Çocuğun sonunu görürüz. Böylece. Evet, yavrucağız, o küçük yavru yeni doğdu. Minik yavru, daha gözleri kapalı diyen geldi ama ne olacak? Evet, koşacak, oynayacak, genç olacak, derken yaşlanacak, ölecek, kefine girecek. Bunlara göz görmüyor bunları. Yani bunlar safa safa, aşama aşama hep olacak bunlar. Ama göz bunları göremiyor. Akıl bunları görüyor ama akıl bunları kesin olarak görüyor böyle. Dünyaya gelen her çocuk ömrü varsa önce yemek yiyecek. Ayağa kalkacak, yavaş yavaş yürüyecek, koşacak, oynayacak, genç olacak, işini kuracak, evlenecek, yuvasını kuracak, düzenini kuracak, çevre edinecek. Ondan sonra duraklama dönemi. Derken geri dönüş dönemi derken, yaşlılık, hastalık, şubu derken ölecek. Kefeni giyecek, mezara girecek, yine çürüyüp bedene gidecek, ruh kalacak yani. İşte demek ki bizler akıl gözüyle baktığımız zaman nasıl ki doğan bebeğinin böyle sonunu görebiliyorsak hepimiz sonunda bu işte muhteremler. Nedir sorumuz da? İnsanın kabrinden kaldırılacak sur üfürülecek. İsa Aleyhisselam, ey çürüyen kemikler, çürüyen etler, kumu biiznillah aldığına kalkın deyince hepimiz oradan kalkacağız kabrimizden, mahşerinde Allah tarafından sorgular çekileceğiz. İşte bir insan akıl gözüyle baksak bunu görürüz. Yaz kış gelip geçtiği gibi demek artık zaman geçmiş, biz de şu anda mahşerinde Allah huzurunda boyun bükmüşüz, sorguya çekiliyoruz. Allah bize soruyor da şimdi mahşer değil, Allah bize soruyor. Kulum sabah namazı neye kalkmadın? Ben sana emretmedim mi? Kul titriyor muhtemelen. Kulum öğle namazı neye kılmadın? Kulum niye harama baktın? Neye yalan söyledin? Neye bunu yaptın? Kul titriyor. İşte bir insan orada korkacağının binde biri dünyada korksa. Orada korkacağız. Ama o korkuda faydası yok ama orada. Yok orada. Velham buyuruyor, kim ki dünyada korkarsa mekâme Rabbihi kul bilse ki Allah bir soru çekecek. Cennetten bu kimseye iki cennet var. İki cennet var. İki cennet var. Nasıl oluyor bu muhteremler? Şimdi burada Türkiye Ziban'da muhatap iki zümre. İnsanlar ve cinler. Yani bir cinlerin cenneti ayrı, insan cenneti ayrı. Bu anlama geliyor. İkincisi, biri ruhani, biri cismani, bedensel. Yani cennetin biri insanın cismini, bedenin yapısını tatmin edecek her şeyiyle böyle. Edecek. İkinci cennette ruhsal açıdan insanı tatmin edecek. Bir anlamı da bunun, kul ibadet ettiği için bir cennet, öbürü de haramdan kaçındığı için bir cennet. Yine Mevlam bana soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Allah bunları yaratmış, ben yaratmış bunları. Ve şu anda cennet hazır. Bela buyuruyor. Üiddet lil müttakîn. Üiddet, burada geçmiş zaman fiilin meşhur geliyor burada. Bela buyuruyor. O cennet hazırlandı. Hazır. Kimlere? Lil müttakîn. Allah'ın tekva kullarına. Tekva kullarına hazır şu anda. Nerede pek göremiyoruz? Göremeyiz tabii muhtemelen. Neden göremeyiz? Çünkü cennetin biri ne kadar? Gökten daha büyük. Daha büyük, muazzam. Yani kaç milyar galaksi için alır cennetler. Bunun için göklerin fevk üstünde. Cennetini göremeyiz tabii onu. Zevata efnan. Efnan, fenenin çoğulu. Felen de budak anlamına geliyor. Cennet ağaçları çok budaklı olacak. Kökten ama budak. Binlerce budak, yani dal salacak böyle şey. Yalnız ben şunu arz edeyim. Cenneti dünya gözüyle anlayamayız derler. Yani cennetler alemi dünyaya hiç benzemeyen başka bir alem. Nasıl bir alem? Mevlam burada buyuruyor, zevata efdan. Ağacının kökünden binler, on binler budaklar vermiştim. Dallar vermiş. Cennetteki ağaçların kökü yukarıda. Dalları aşağıda, yaprağı aşağıda, meyvesi aşağıda, kök yukarıda. Şimdi bir dünya ağacın kökü çıktı mı, ağaç kurur. Toprağa bağımlı. Suya da bağımlı. Yani su olmasın, yine kurur böylece. Ama cennette bir şey, diğer bir şeye bağımlı değil cennette, muhteremler. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela bundan 1000 yıl önce, o dönemin insanlarına anlatılsaydı, bugünkü dünyada yaşayan koşulları ondan anlatılsaydı. Yani arabalar icat edilecek, arabayı hayvan çekmeyecek, araba kendi gidecek. Hem de 3 günlük yolu 1 saate alacak araba. Hatta günümüzde mesela kumanda araba çalışıyor, kapı açılıyor. Hava uçacaklar, şu bu olacak. Elindeki küçük bir cihazla biri konuşacaklar. Yani bir ucundan. Yani bundan 1000 yıl önce insanlara Bugünkü sosyal yaşam koşulu anlatılsaydı, o insanlar bunu inanamazlardı bunlar. Olmaz derdi bunlara. Ben ilkokuldayken, okul müdürünün oğlu Amerika'da tahsildeydi. O zaman Amerika bilmiyor Türkiye'de. Televizyon olmadığı için görülmüyor. Ancak giden sere insanlar onunla anlattığı hikayeler. Bizim müdürün oğlu ilkokuldaydı o zaman ben, Amerika'da tahsildeydi. Babasına mektup yazardı. Ama telefon yok. Mektup yazardı babasına. Babası bazen sınıflara girerdi bizim müdür yani. Oğlum mektup parça okurdu bizlere. Bir gün şunu okudu. Müdür bize sınıfta. Oğlunun mektubundan. Babacığım diyor oğlu mektubunda. Amerika'da bazı resmi dairelere girişte, bazı büyük iş yerlere girişlerinde kapı kendi açılıyor. Kapıya geliyorsun, kapı kendi açılıyor. İşte girdin mi kendi kapı kendi kapalıyor. Bize bunu okudu. Tabii öğretmen şaşırdı, müdür şaşırdı. E tabii şöyle kız, bir şaşırdı muhtemelen. Nasıl olur bu? Kapıcı yok, anahtar yok, kapının tokmağı yok, iten yok, kakan yok. Kapıya geliyorsun, kapı kendi açılıyor. İşte girdin hemen kapı kendi kapalıyor. Hiç olabilir mi böyle bir şey? İşte bakın muhtemelenler, bugün bu adam Türkiye'miz tabi bu, her tarafı salgın var. İşte yergin bir arışan bu şekilde böylece. Demek ki bundan 1000 yıl önce de insanlara bugünkü yaşam anlatılsa, mesela bir kutu haber veriyor. Hem konuşana görünüyor içerisinde. E bu olabilir mi? Tabi bunu aklı kavrayamaz o zaman, kavrayamaz böyle. İşte cennette dünyaya koş uymuyor cennette. Yani cennette başka bir alem, farklı bir alem cennette. Öyle bir alem bakınız. Ağaçları var. Ağaç var. Ağaçlar odun değil ağaçlar ama. Altından, gümüşten ağaç. Madeni ağaçlar. Nasıl olur bu? İnşallah gidecek göreceğiz. İnşallah. Ağaçların da kökü yukarıda. Her bir dalında farklı başka meyve var. Her dalında meyveler var, farklı meyveler var. Dalları aşağıda, yaprağı aşağıda, meyveler aşağıda. O kadar büyük ki ağaçları, Peygamber de şey örnek veriyor. Bir kimse at ile 100 sene durmadan koşsa, gitse bir ağacın gövdesini bitiremez buyuruyor. Yani o dönemde en hızlı araç at olduğu için tabi Peygamber bize örnek onu veriyor böylece. Yani bir kimse hızlı koşan bir at ile 100 yıl geçse bir ağacın gövdesini bitiremiyor bakın muhtemelen. O kadar muazzam büyük bir ağaç. Kökü yukarıda. Sonra güneş, cennette güneş yok. Orada mevsim yok cennette. Cennette zaman birim yok cennette. Hep aynı hal. Mesela şu anda dünyaya bakalım. Dünyamız gerçekten karmaşık bir şey dünyamız. 170 zaten deniz, su. 30'u kalıyor karaya. Karanın çoğunda dağlar var. Üzerinde insan yaşayamıyor. Kutuplar insan yaşayamıyor. Yani dünya hayat şartları farklı hayat şartları. Ekvatorda başka, kutupta başka, burada başka, orada başka böyle şey. Ama cennetin her tarafı hep aynı ısıda, aynı ışık cennet her tarafı. Orada mevsim yok cennette böyle. Cennete yön de yok cennette. Cennete yön de yok, yön cennette. Yani doğu batı yok cennette. Güneş olmanın için burada. Orada efendim işte haftaya, yarın, ay bir ay sonra, bir ay önce o cennette muhtemelen. Başka bir alem. Bu da Mevlamet soruyor işte yine burada. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsın ey gafiller melabizler buyuruyor bu şey burada. Fihima aynı anne tecriyan. Fihima öykü cennetede vardır. Aynı anne kaynak su. Tecriyan akıyor. Irmak gibi akıyor böyle. Yani kanayıp akıyor. Nasıl akıyor? Cennette yer çekimi olmadığı için düz de akıyor, aşağıda akıyor, yukarı çıkıyor. İnsanların da emrinde, insanların da. Oturmuş mesela ehli iman, köşkünün tarasında oturmuş, tarasında. Tabi cennet ırmağı, tadı başka, rengi başka, her özellikleri başka, su Allah diye akıyor. Allah Allah diye akıyor su. Sen ondan canın istediği böyle. Bir işaret ediyor, su yukarı çıkıyor. Çıkıyor. İnsanların emrinde su böylece. Yani Allah'ın insana verdiği nimetler mutlu, nimetler böylece. Şu anda bir olay aklıma geldi azı cemaatimiz. Onu size paylaşayım inşallah. Aşağı yukarı tahminim 40 sene önce Şam'da birisini ziyarete gittim. Biri götürdü beni daha doğrusu, beni götürdü oraya. 120 yaşında bir kimse. Allah rahmet eylesin. Piri fani. Gittik, kalabalıktı. Cemaati vardı. Tuhafete gelmiş kendisine. Oturduk biz de oraya. Orada şu anlattı. O kişi. Dedi ki sohbetinde, birinizin evi dedi, tam dedi köyün girişinde. Biriniz evi. Bir yolcunun biri yolda kalmış. Tabii eskiden insanlar ya atlı ya yayan gidiyorlar. Dedik yayan giden bir kimse akşam olmuş, artık güneş batmak üzere, hava yağışlı, hava soğuk, fırtına esiyor, yolda kalmış. Bakıyor dedi, evin yol üzerinde hemen kapını çalıyor ama tabii çekiniyor ama. Artık utanarak çekin kapını çalıyor, vuruyor kapıyı. Efendim buyurun, arkadaş, ev sahibi, bak yolda kaldım. Güneş kavuşuyor, tabi karanlık artık, bir karanlık. Hava soğuk, yağışlı, fırtına esiyor. Acaba bu akşam ben burada kabul etmişsin burada, bu akşam burada bir geceleşsem olur mu burada? Sen dedi, örnek olarak söyledi, birisine gösterdi böyle. Sen dedi, o an dedi ona acıdın, açtın kapıyı, bunu içeri aldın buyur diye. İçine bunu aldın ama buna pek önem vermedin sen ama dedi böyle. Bunu sen bir yere aldın. O anda sabahleyin bir sıcak çorabı çıkardın. Biraz ekmek çıkardın kendisine. Ona sen yatak gösteri yatması için yatırdın. Bugün de sabah kalktı gitti dedi böylece. Aradan da yıllar geçmiş aradan. Bir gün oldu. Aynı şey senin başına geldi. Sen yolda kaldın. Yayın gidiyorsun, yolda, sen yolda kaldın dedi. Yağışlı, fırtına, kar, tipi yakalandın. Gidemiyorsun, korkuyorsun artık. Baktığın bir ev dedi. Artık korkuyorsun ama, çekiniyorsun ama bir kapıyı çalayım bakayım. Kapıyı çalıyorsun. O sana gelen misafirin o ev onun eviymiş böylece. Arkadaş yolda kaldı, hemen de kapıyı açıyor. Dedi, senin sarılıyor. İçeri alıyor seni. Aman arkadaş buyurun, hayat sen Allah razı olsun dedi. Hemen sana ikramlar dedi, sütler, çorbalar, yemekler, tatlı hem acı yapıyor. Artık yatak yatak üzerine seni ilgileniyor, sana gayet güzellik, muamele yapıyor sana karşı. Sen ne yaparsın onda dedi böyle, utanırsın kendi kendine. Ah, bu kimse ne iyi kimseymiş ama ben bunun kıymetini bilemedim dersin, utanırsın böyle dedi. O kişi sana ikram ettikçe utanırsın sen de böylece. Döndü gerçek şimdi. Aslı konuya geldi. Ey cemaat dedi. Ey cemaat dedi. Ey cemaat dedi. Bizler Allah'ın kıymetini bilemiyoruz. O yüce Allah'ın bilemiyoruz Allah'ın kıymetini. Ama yine bununla birlikte Allah nasip eder de eğer ölüm anında bize o Mevla buyursa ki, kulum ben senden razıyım dese Allah bize. Allah bir cennete gösterse, kulum işte makamım bu dese böyle diye. Ne yaparız diyor? Utanırız onda böyle diyor. Allah'ım, ben sana kul edememişim Allah'ım diye diyor. Utanırız dedi muhtemelen bazı cemaatimiz. İşte Cennette her şey kulun emrin denetiminde yazısına bağlı burada. Fihima minkül fakiyetin zevcan. Fihima o iki cennette var. Minkül fakiyetin her meyveden zevcan çift var böyle. Çift var böyle. Biri dünyadaki meyvelere benzeyen ve benzemeyen. Veyahut da hadis müfessirlere göre her meyvenin yaşı da var, kurusu da var. Mesela taze üzüm de var, kuru üzüm de var. Taze hurma da var, kuruma da var böyle. Orada mevsim bulmadığı için her zaman her şey hazır. Yine Mevlam bize burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız bu nimetleri? Müttekine ala furuşin. Şunu arz edeyim arada. Cennet konusu Kur'an-ı Kerim'in hep değişik ayetine geliyor. Farklı farklı geliyor. Yani insanlar her konu okuyuşunda farklı sureye gelince bunu hatırlamaları için. Tabi burada daha kısa geçiyor burada. Burada Mevlam buyuruyor. Müttekine ala furuşin. Cennettekiler yaslanacaklar yataklar üzerine yaslanacaklar. Az evvel gördük değil mi Allah korusun cehennem ehlini. Cehenneme girdiler. Daha girişten kapıdan alevli onlara saldırdı. Her tarafını yaktı. İşe girdiler yanıyorlar, yanıyorlar böyle. Suya koşuyorlar. Ateşten su daha sıcak, daha çirkin kokulu. Birbirine saldırıyorlar. Ama cennette ne olacak? Bak, cennette Mevlam buyuruyor. Akarsular, her çeşit meyveler, hepsi hazır. Ve müttekine yaslanacaklar, yaslanma. Bakın burada, özellikle bakın ben de. Müttekine yaslanacaklar. Oturmak, insan tam dinlendirilmez. Ama bir insanın biraz tedirgin durumu olur kişinin, işiymiş olur da kişi öyle oturur, bekler o zamanlar böyle. Yatıp tam yatma nedir? Bu da bir insan eğer fazla yorulursa o zaman kişi tam yatar, oturamadan yatar kişi. Ya uyuyacak, dinlenecek. Şimdi cennette uyku yok cennette. Cennette yorulmak da yok cennette. Cennette yorulmak yok cennette. Bir defa kilo, sıfır kilo. Sıfır kilo. Yani cennette yeme içme var. Ki Mevlam buyuruyor, Bismillah, kulu veşrebu heniyen. Bela buyuruyor. Kullarım, yiyin, yiyin, işin, işin kullarım. Ama heniyen hemen afet ile sindirerek böyle şey. Hemen sindiriliyor. İnsan devamlı orada sıfır kiloda. Böyle aynı beden. Efendim işte biraz göbek yaptım, biraz yağ birikti, işte kilo aldım, şöyle böyle oldu. Bak muhteremler. Yani cennette her şey ebediyet. Ebediyet. Nedir ebediyet? İnsanın hücrelerinin sayısı da belirli. Bir tek hücre ölmüyor cennette, hücre çoğalmıyor, beden yağ tutmuyor. Bunun cennette yok yorulmak cennette. Uyuduk orada. Ne var? Yaslanmak. Ne yaslanmak? İşte dirseği yere koyup da, avuç içine başına koyup da böylece bir temaşa etmek şöyle bir etrafına, bir gözetleme etrafına böyle. Yani tam bir güven içerisinde. İçerisinde yaslanma. Nereye? Ala furuşin cennet yataklarında. Betaynüha min istebrak. Bunun da batını, astarı istebrak denen cennet ipeğinden. Astarı. Yüzü gelmiyor burada. Neden? Yani Mevla burada buyuruyor, kul onu sen tahmin eyle. O cennet yatağına astarı ki ipekten, atlastan olacak. Yüzü nasıl olacak? Bunu Allah biliyor muhtemelen. Ve cennetin dağın. Ve cennetin dağın, cennetin meyvelerin toplaması da yakın olacak. Bakın şimdi. Şimdi dünyada meyve ağaçta durur, ağaçta durur, sabittir. İnsan onu elde etmeye çalışır. Ya ağaç çıkması gerekiyor, ya merdiven gerekiyor, uzanması gerekiyor, kullanan bir uğraş gerekiyor böyle. Cennette kul sabit kalacak yerinde, aynı oraya gelecek, ona uzanacak. Bak böyle buyuruyor. Cennette bu muhtemelen. Her şey kulun emrinde. Cennet başka alem. Nasıl olacak? Dedim ya, bugünkü koşulları eskisinde bilemezler. Bilemezler böylece. Kul yatağında uzanmış, yaslanmış. Tabii eşi de var orada, kimse tek kalmayacak orada. Eşin hanımla beraber sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar burada eşleriyle. Cennette iş güç yok muhtemelen, bakın böyle. Şimdi mesela bir insan dünyada örnek olarak hanımıyla sabahtan biraz yatmak istiyorlar. Ama sağda bakıyor ki iş sağda geliyor. Çocuğu okula gidecek, şusu busu var, durum müsaade değil. İş güç var bu şekilde. Cennette ne soba yakması var, ne kül derdi var, ne şirin okul derdi var, ne kahvaltı derdi var cennete. Her şey hazır, hazır, hazır. Doğal geliyor orada. Meyveler de hazır gelecek, meyveler de gelecek. Cennette genelde meyve yenecek, meyve cennette. Ne zaman meyve yenir muhteremler? Mesela bir insan çok acıkmış. Artık o kadar acıkmış ki karnı, midesi artık bulanıyor açlıktan, o kadar dereceye gelmiş. Efendim al bir elma, portakal ye. O işin sırası değil. Ne ister anda? Yeme, ekmek ister anda. Cennette açlık çekilmeyecek cennette. Çekilmeyecek böylece. Cennette açlık çekilmeyecek. İnsan normal durumda. Yani kilosu yerinde, kıvamı yerinde, herkes tam halinde eşek orada. Meyveler burada zevk için yenecekler. Yine Mevlam burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Fihinne. O cennetlerde var. Burada çoğu olarak geliyor. Çünkü 8 cennet vardır. Mevlam buyuruyor. Fihinne. O cennetlerde var. Kasratu tarfi. Bakınız. Kasratu tarfi. Tarf bakış. Kasır haseden. Kadınlar, eşler yani. Cennette kimse orada tek bekar kalmayacak. Kalmayacak böyle şey. Dünyada genelde her zaman nüfus oranında kadınlar biraz fazladır dünyada. Beylan böyle yapmaktadır. Bu şekilde cennette öyle olmayacak. Olmayacak. Şimdi ölen kimsenin tabii, herkes imanlı ölmez Allah korusun. İmanlı gidenler olacaklar. Bir de günahı olup da mesela imanı var ama amel yapamamış, namaz kılamamış, haram işlemiş, bu cenneme gitmiş. Şimdi ne olacak? Mesela bir erkeğin hanımı cenneme gitmiş. Erkek cennette. Tek kalacak mı? Hayır, kalmayacak muhtemelenler. Neden? Öbürün de korusu cehenneme gitmiştir, hamcaya girmiştir. Burada kim tek kalmayacak cennette böyle. Hem de orada sayı tam eşit olacak, eşit olacak mesela bakın bence. Yani kimse iki hanımı almayacak, tek hanım alacak ama tek bir kadınla bekar kalmayacak, erkek de kalmayacak burada böyle. Bir de bakın cennetteki şu aile yapısına bakın cennette. Kasratı tarifi, kadın korasını o kadar sevecek, korasını aşırı korasını sevecek. Hep korasına bakacak bak. Devam korasına bakacak. Artık cenneti göremiyor kadın böyle. Bütün aradığını onda buluyor. Ahlak, güzellik, huyunu, her şeyini korasına bulacak. Kadının korasına bakmakla tam tatmin olacak böylece. Tabi erkek de o da hanımından muhteremler. Zaten eğer böyle olmasa, Yani cennette bu aile evlenme yapılanmasında bir mutluluk olmasa onun cennetin kıymeti kalmaz derler. Nedir cennet? İnsanı tatmin eden, doyuran her açıdan. Tamam Allah'ım dedikten cennet böyle. Her açıdan böyle. Yemede, içmede, köfte, sayda, giyimde, eşyada, her şeyde, görüntülerde, kokuda insanı doyuran, bir de aile yapılmasına insanı doyuran bir şey böylece. Mevlam biri burada, kadın kocasını görünce ona gözünü dikecek, kocasına doyamayacak. O kadar mutlu olacaklar böyle. Erkek de hanımından böyle. Mutlu olacaklar. Ve bunlara Mevlam buyuruyor, daha evvel ne insan ne cin bunlara dokunmamıştır. Özetleyelim de inşallah. Şimdi bir mahrem mesela ama adı cemaatimiz altıma geldi şu anda. Cennete ilgili olduğu için dünyada aile hayatında yani cinsel ilişkide İnsan iradesi pek bunda geçerli değil. Tatmin olma konusunda. Ama cennette insanlardan akıntı gelmeyecek cennette kimseden. Yani cennette tuvalet yok, idrar yok, balgam yok, tükürük yok, bunun akıntısı yok. Yok bunun cennette böyle. Gözyaşı yok cennette. Yine insanların cennette evlilik hayatında cinsi ilişki olacak. Ama akıntı, boşanma olmayacak muhtemelen bakın cennette böylece. Omuz içinde olacak, yani zevkleri kendi ellerine bağlı olacak. İsterse dünya günü 10 gün zevkini yapacak. Cennette. Yani cennet gerçekten aziz cemaatimiz hayal ötesinde bakınız. Yani hayallere sığmayan, biliyorsunuz Peygamber'in cenneti gezdi Ali Peygamber. Peygamber Miraç Cennet Gezi Aleyhisselam Hazretleri ve sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Ya Resulallah nasıl bir cennet? Öyle buyurdu. Gözlerinin görmediği, kulakların işitmediği ve kulunun kalbine, hayaline gelmeyen güzellikler buyurdu böylece. Böyle bir cennet var burada. Ve bundan Mevlam buyuruyor kendi yakutu ver mercan ki enne hünnel yakut vel mercan. O kadınlar sanki yakut mercan gibi. Yakut kırmızı, kıymetli bir deri taş. Parla bir taş. Mercan da o da beyaz. Kıymetli bir taştı böylece. Yani kadınların böyle yüzleri, bedenleri beyaz olacak. Yüzleri pembemiş olacak. Yakut gibi olacak bunların da böylece. Sanki bir madense bir yakut gibi onlara parlayacak yüzleri böylece. Yine Mevlam bize burada soruyor diyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Bela soruyor. Haşa Allah yalan söyler mi? Aziz cemaatine demek ya. Yalan haşa söyler mi? Allah demek ya. Mülk-ül Malik'in Mevlam, her şey yaratan Mevlam böyle. Bismillah. Mevlam buyuruyor yine, her cizal ihsan ile ihsan. Her cizal ihsani illel ihsan. İhsanın karşılığı ancak ihsandır. Yani güzelliğin karşılığı güzeldir. İnsan dünyada ne kadar güzel amel yaparsa o kadar da sevabı cennete fazla olacak. Yani cennetteki mesela örnek iki kardeş, iki arkadaş beraber namaz kılıyorlar. Beraber camiye gidiyorlar. Böyle sohbete gidiyorlar bunlar. Konu okuyorlar bunlar. Ama arada bir fark var. Ne farkı var? Biri daha güzel yapıyor. Namazın daha özen gösteriyor. Kendini namaza bir verebiliyor. Huşu, huzura namaza yapabiliyor. Ama biraz daha yavaş kılabiliyor. Bu ne yapıyor? Namazını daha güzel kılıyor. Bunda cennetteki makamı da, meyve her şeyi de daha güzel olacak bak muhtemelen böyle. Bunda böyle. Bunun meyvesinin de rengi daha başka, kokusu daha başka, tadı daha başka böyle. Allah ona cihat ediyor, oruç tutuyor, İslam için çalışıyor, çabalıyor, bir şey yapıyor. Ne kadar güzel yapıyorsa o kadar bunların nimeti cennette farklı olacak. O köşkünün rengi, pırlantaları, parıltı yatakları hep bunlar daha farklı olacak. Yani burada ne var? Kalite farkı. Kalite farkı muhtemelenler. Neye göre bu kalite farkı demek ki böyle? Bu da kulun alım gücüne göre. Nedir alım gücü? İbadetteki durumuna kulun bağlı böylece. Öyle insan var, evet namazını kılar ama kılı desin diye, bir baştan sağma diye, nasıl olsa olsun, araştırılmaz. Bunun farzı var, vacibi var, sünneti var, adabı var, usulleri var, bunun manevi iş, ruhsal yönleri var, namazın var, ibadete bunların vardır. Bunları hiç araştırmaya gerek de kalmaz bunlara böyle. Tamam, kıl Allah kabilesin, kılım Allah kabilesin der. Bunu ne oldu şimdi? Tabi alım gücü daha düşük muhtemelen, düşük böylece. Düşük böylece. Eğer buradaki farklılık olmasa Allah'ın adaleti yine bulmaz ki o zamanlar ya. Biri mesela o kısa gecelerde sabah namazına kalkıyor, erkenden kalkıyor. Müsait durumu camiye gidiyor. Öbürü kalkarsam kılarım diyor. Ne yapayım kalkamadım. Gevşek biraz. Evet sonra kılıyor, kaza yapıyor. Bunlar olması lazım mı? Fark lazım tabii. Lazım lazım aslında. Demek ki dinde daha duyarlı olmak lazım dinde. Daha duyarlı olmak lazım dinde böyle. Yani dinde hırslanıyor. Hırslanıyor yani böyle. Dinde daha iyi yapayım ya böyle. Amazda, zikirde mesela tesbih çekir zaman sonra. Sayı hep aynı. 30 defa. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Kimi ne yapıyor? Eli aldı tesbih yapıyor böyle. Sanki oyun yaşıyor böyle. Oyuncu şeylerle. Boncuklarla. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Evet, o da şey, 33 defa çekiyor. Öbürü ne yapıyor? Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Fark var mı? Var muhtemelenler. Alım gücü, bak farklı olacak muhtemelenler. Alım gücü farklı olacak. Bu ne? Cennetteki bunun tat alma damağı da farklı olacak bak. Damağı da farklı olacak. Tadı daha farklı olacak bunun damağı da. Olacak bunları da. Şimdi Mevlam soruyor. Ancak güzelliğin cezası yine güzelliktir. Kul ne kadar özen gösterirse, güzel yaparsa, bunda karşılığı o kadar güzel olacak. Şu an azıcık ama inşallah nasip olsa, elimizden geldiği kadar her şeyin daha güzelini yapalım. Araştıralım, bidattan kaçınalım. Adetler, bidatta adet yerini alıyor. Her tarafta böyle. Bidatlar, ayrık otu gibi, her tarafta sarmışlar bunlar. Bir tane kaçıralım, sünnetine yapışalım. Allah yoluna girelim. Allah Teala'yı sevelim. Allah'tan korkalım. İki türlü korku vardır. Birine deniyor havf-ül ikab, bir de havf-ül azame deniyor. Havf-ül ikab, Allah azabından korkma. Biri de azabı artık aşmış da, Allah aşık olmuş, yani Allah için bunu yapacak. Allah sevince Allah'tan korkuyor. Ona karşı gelemiyor. İnşallah belamıza dahil olmaya çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.